राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मनो पराकृतवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनात्म प्रपन्न पारिजाताय कोटिकोटि कृपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कीर्तनामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं गणेशानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशेभूषितवरान्नवनीतगाभात् पीतांबरा वरुणबिंबलाधरुषा कूणेन्द्र सुंदर मुखायता कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, मनुष्य जन्म लेने से महिमा बहुत है। जितने शरीर है, देवताओं के शरीर है, गंधर्वों के शरीर है, तरह तरह के प्रत्येक शरीर है, अलग अलग दुनिया है, अलग अलग नगर है इनके और अलग अलग जोनी है, पर मनुष्य जन्म के सिवाय ऐसा जन्म दूसरा है ही नहीं। भगवान को मेरा कह लगता एक मनुष्य कह देता है, वो भाई उसे बहन वो मनुष्य शरीर है, इसकी इतनी बड़ी व्यक्तिवत है, भगवान को अपना कैसे होता है? और बताओ आप इतने बैठे हो, भगवान को अपना कौन कैसे होता है? ये नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, ऐसा सिवाय मनुष्य के कोई बताओ आप किसी ताकत है? देवता नहीं कह सकते, पशु पक्षी नहीं कह सकते, चर्चा नहीं कर सकते, थप्तर नहीं कर सकते, नवसर नहीं कर सकते, चराज नहीं करते थे, स्वेदित नहीं करते थे, अनुत नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। चार बारी ऐसे भी चार ही जराज है, स्वेदित है, उद्विज है, उदित है, चार में सब आ गए। तो भूत प्रेत पिशाच कुछ यही तरह की जीवियां देवता जितना सब ही, कोई ऐसा प्राणी नहीं मनुष्य के सिवाय जो भगवान को मेरा हो ऐसा कह सके। देवता सुख भोगने के लिए धर्मों के लिए, दुख भोगने के लिए, स्वराज लाल अपने थोड़ी भोगने के लिए, एक मनुष्य शरीर है ऐसा जो भगवान को अपना कह सकता है। अरे वे ही अपना नहीं कहेंगे कितना घाटा पड़ेगा, कहां को हो गए, कौन सा जन्म होगा, कौन सा शरीर होगा जिस शरीर में भगवान को अपना कैसे होगा? शरीर मिलेगा नहीं मिलता है तो बताओ, कोई बताओ आगे नहीं बचेंगे। और अपनी चीज ब्रह्मांड भर में कोई नहीं मिलेगी आपको, अपनी चीज कोई मिलेगी नहीं आपको। ये शरीर भी अपना नहीं है, इन पर अपना अधिकार नहीं चलता है। किसी भाई बहन का अधिकार को चलो बताओ कि मेरे शरीर पे अधिकार है? किसी का अधिकार नहीं है शरीर पर। और भगवान पर अधिकार चला सकते हो? बदी भगवान पर अधिकार चला सकते हो चलो तो। शरीर पर अधिकार नहीं है, मन पर अधिकार नहीं है, इंद्रियों पर अधिकार नहीं है, अपनी किसी बात पर आपका अधिकार नहीं है। और इतने अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रति राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान के करोड़ ब्रह्मांड है, इतनी चीजें है, आपकी चीज कोई नहीं है, किस स्थिति में आपकी चीज नहीं है। आप सोच कर बचा देना, अब तो अब आप विचार दो, इस विचार कर कह देना, खूब विचार करके और कह देना क्या अमुक चीज हमारी है, कोई चीज हमारी नहीं है। केवल भगवान को अपना कह सकते हो, इसके सिवाय दूसरे किसी चीज को अपना अपना सकते ही नहीं। अपना अगर छूट जाएगी, अपना वो छूट जाएगी, अपना छूट जाएगी, जो पकड़ो वो छूट जाएगी, नहीं जाएगी आपके पास में, रह नहीं सकती। कौन सी रह सकती बताओ, कौन सा शरीर रह सकता है, कौन सी चीज रह सकती है, कौन सा द्रव्य रह सकता है, कौन धातु रह सकता है, कौन सी चीज आप रह सकती है, आपकी है ही नहीं चीज। केवल बैन है, केवल बैन कूड़ा, बैन कूड़ा निकाल कि मारे धर्म मिल गया, मारी थी मिल गई, कुछ नहीं मिला है, मिले माज नहीं मिल गई, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान पर माज बैठ सकता है, भगवान मेरे हैं, भगवान जा नहीं सकते। ऊट बंदरी बैठ बंदरी की तरह भगवान को नचाओ, भगवान नाच सकते, कोई आपका नहीं, उसको अपना नहीं मानते, और जितना अपना मानते हो जो मानते हो उसको आपका कोई नहीं है। आप कहो, विचार करो, इतना बताओ, क्या शरीर पर अपना अपना मानते हो, जितने रखो जैसे रखो, जैसा रखो वैसे रखो, आप विचार करो, बिना विचार हो जाता है, विचार सुनते होता है कुछ चीज मिलेगी नहीं, भगवान के सिवा ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। इतना बैठा उकीर है मन में कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं मरूंगा नहीं, है कि अधिकार चल सही पर कितना नहीं मरूंगा, मरूंगा ही नहीं, भाई मेरे तोप चलाओ, गोली चलाओ, कुछ चलाओ, मरूंगा नहीं, ऐसा अधिकार है क्या? अरे बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना 100-200 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष मैं जीऊंगा, है कोई एक ही भगवान अधीन हो जाओ, आप भगवान आपके अधीन हो जाए। महाराज ने भी जो बात कही, भगवान के समान है कौन, शिवाय भगवान के कोई नहीं है। कूड़ा पाप करो, कूड़ा निकाल से पाप करो, बोलते जाओ, गर्भपात करो, करो, बड़ा भारी अनर्थ होता है, बड़ा भारी, मामूली अनर्थ नहीं है, परिवार नियोजन करना बड़ा भारी अनर्थ है, ऐसा दंड बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, बच सकते नहीं आप, जो जो काम करते हो उसका दंड भोगना पड़ेगा, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। इस वास्ते भाई और बहनों को सावधान होना चाहिए कि आपकी रक्षा करने वाला है कौन, कोई है आपको बचाने वाला, वह बाबू रहेगा, हमारे पास 3 रुपए है, आज जा सकते हैं, आज आप मर जाओ, क्या रुपए, कोटी एक कमाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास में है, कोटी एक कमाएंगे, पर मेरी बात को सोचते नहीं, समझते नहीं, ध्यान नहीं देते, ध्यान दे देखो तो आपको पता लगे आपकी चीज क्या है, कोई चीज आपकी नहीं है, शिवाय भगवान की और कोई चीज आपकी है नहीं, होगी नहीं, मिलेगी नहीं, रहेगी नहीं। अरे भगवान पर आप चला सकते हो, अरे भगवान ने कहा, भगवान जी प्रतिज्ञा करते हैं, सर्व पापे में सर्व पापों से मैं मुक्त करूंगा, ऐसा वचन कहने वाला कौन है, भगवान कैसे, भगवान के भक्त कह सकते हैं, 2 नंबर में भक्त कैसे, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर भगवान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, मैं तुम्हारे को पापों से मुक्त कर दूंगा, किसकी ताकत है। सुग्रीव ने ये कहा कि मारे सभी भांति कारी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले ही जानकी आई, जैसे जानकी मिल सके ऐसे मैं काम करूंगा। ये देखो भगवान ने क्या कहा कि सखा सोच त्याग बलो मोरे, सब विधि खचब काज में तोरे, सब विधि लोक में परलोक में दुर्गति से सदगति से सब विचार से सब मैं करूंगा। वह तो मेरे इंसान क्या है, जिनकी जान की मिल जाए ऐसी सेवा करूंगा, सब बात करूँ सेवकाई, जय विधि मेरे जान की ऐसे मैं करूंगा, मैं पता लगा दूंगा, ऐसा नहीं कहा, वो मुझे सब विधि घटव का मैं तो सब विधि सब काम में करूंगा, कोई काम तेरा नहीं रहेगा, बाकी ना लोक में पर लोगों में कोई काम नहीं रहेगा, कितनी विशेष है कृपा, जीव कितना करता है भगवान भगवान कितना करते हैं, दुर्या दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन साले एक पाउंड और सौ साले सौ कोष, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। चार बातें, पहला हुआ नहीं, अभी है नहीं, अगर होगा नहीं, और वो सकते ही नहीं। चार बात, कौन हो सकता बताओ? अपने आप को दे देते, अपने आप को कलंक से ले, अपने कलंक पर भक्त का उद्धार किया। कोई नहीं भगवान, उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृष्ण नहीं, स्वार्थ मंद सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही। स्वप्न में परमार्थ नहीं है। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करे सो प्रीति, हेतु जग जु उपकारी। तुम भगवान अशोक, एक भगवान, एक भगवान की प्यारे भक्त, सिगरे कुछ भी सहना नहीं है। सहने वाला कोई आदमी न्याय लाभ कर सकता ही नहीं। नियम है पक्का, एकदम पक्का नियम है, खरा नियम है। कोई आपकी भलाई कर नहीं सकता। कुछ भी इच्छा रहता है, कुछ भी चाहना रहता है, वो सेवा कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, कर सकता ही नहीं। या विचार लेना खूब, ऐसे तेरे विचार कर कहना मेरे को, और बात करेंगे। सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है। वो कहेगा, बात कहेगा, अनुभव में एक दो कहने की मतलब है, मतलब है, मतलब है, सिखाया नहीं। चेला बनाना, चेली बनना है, शिष्य बनना है, पैसा लेना है, भेंट लेना है, नमस्कार करना है। कोई किंचित मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं, किंचित ही। कोई हो सकता, एक भगवान है, एक दूसरा होता मेरा भगत होकर हो सकता है, वो दो नंबर है। एक नंबर भगवान है, कोई किसी तरह का आपसे स्वार्थ नहीं, और आपका सब तरह कल्याण करते हैं। कितनी दफे अपने जाते अंधेरे में, सांप कई बार पास में आ गया है, कई बार ऊपर से निकल गया है, सब का तो नहीं है। कितनी आफत में आ गई है, उस आफत से भगवान ने बचाया है। शिवाय भगवान की कोई बचाने वाला है नहीं। वो कहते हैं कि सब पाप से मैं मुक्त करूंगा। कौन कह सकता है माई का लाल कि मैं सब पाप से मुक्त करूंगा? माम एक शरणम ब्रज, मेरी एक शरण आजा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। किसी है ताकत, किसी ताकत है? कौन से ताकत है? और कहते वो पालन करते पूरा का पूरा, भगवान पालन करते पूरा का पूरा। भीष्म ने कह दिया, जो ना आज शस्त्र कहा, भगवान का मैं युद्ध में शस्त्र लूंगा, शस्त्र लूंगा नहीं, बिना शस्त्र रहूंगा। भगवान के सामने शत उपमण रही है, सामने पता रहेगा। वो दोनों हाथ शस्त्र का हूं तो गाद लागो, जन गंगा जननी को शांतनु सुतन का हूं, असली माँ बाप के बेटा नहीं, आप ऐसा चला दू। वही शर्त कहा दू, क्या आपने हाथ में चला दूंगा, चलाया नहीं पा, चलाया नहीं भगवान ने। एक बार सब को लेकर दौड़े, एक चक्का लेकर, दो बार दौड़, दो बार सिद्ध मैंने ना चाबुक चलाया ना चलाया नहीं, अपनी पट्टी का चलाऊंगा नहीं, चलाऊंगा जो ना हाथ शस्त्र कहा, हाथ में शस्त्र कहा तो ला जाओ गंगा जननी को शांतन सुतन कहा। असली बाप रे बेटा भी नहीं, अभी माँ का बेटा नहीं, अगर मैं नहीं कर दू तो है कौन ऐसा? कोई नहीं है। भाइयों बहनों का विचार स्थान सुनो, मत सुनो, तुम्हारी मर्जी है। भगवान के समा में हित करने वाला, रक्षा करने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। दूसरा होगा तो भगवान के भगत होंगे, केवल भगवान को साथ, और कुछ सहना नहीं, कुछ भी चीज सहना नहीं। ऐसे भगवान के भगत होंगे, सिवाय भगवान के भगत के कोई हो सकता नहीं। मैं कोई बना हुआ बनाऊंगा है ना, भगवान बनाऊंगा थोड़ी, भगवान तो पहले ऐसा फिर से ऐसे ही, ऐसे ही आप हम बन सकते हैं। आप हम बन सकते हैं ऐसे भगवान के समान, ये अधिकार है मात्र मनुष्य हो, मात्र बहनों को भाइयों को सबको अधिकार है, सब बन सकते हैं भगवान के समान, बन सकते हैं भगवान से श्रेष्ठ, बन सकते हैं भगवान के माँ बाप, बन सकते हैं भगवान के माँ बाप, बन जाओ आप भगवान माँ की तरह आदर करेंगे, आप बन जाओ माँ, माँ की तरह भगवान आदर करेंगे, आपका बेटा आदर नहीं करता इतना जितना भगवान करेंगे, इतना बेटा नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे माँ का, भगवान तिरस्कार नहीं करेंगे, खेलेंगे तरह चलेगा कि आप माँ मानेंगे, मानेंगे मानेंगे मानेंगे जब मान सदा मानेंगे, आप मानेंगे मानेंगे आप, जैसे जी है नंद जी है, ये बेटा के दादा में शर्म नहीं आती, बड़ा आदमी छोटे का बेटा बन जाए शर्माती है, अरे बनता नहीं, आप हर से समाज के बेटे बन जाओगे, है किसी से मैं तेरे बेटे बन जाओगे, भगवान बन जाएंगे सहज से बन जाए बेटा बनने तैयार, ऐसा है कौन, उमा राम संग जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, भगवान के समान कोई नहीं है, माँ है बाप है भाई है बेटा है भाई संबंधी कोई नहीं, उमा राम संग जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, एक भगवान एक एक तू दोनों में भगवान के भगत, भगवान के प्यारे भगत हो सकते हैं, इस बात से भाइयों जन्म सफल हो जाएगा, कितना बड़ा भारी आनंद होगा, नहीं तो भगवान के बदले बिना छुटकारा होगा नहीं, कितने ही आप काम कर लो, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही राजा महाराजा बन जाओ, कितने देवता बन जाओ, देवताओं के मालिक बन जाओ, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा आदि का पद मिल जाओ, परंतु उस पद से आप निहाल हो जाओ ये बात भगवान के चरणों में संग हो जाओ, आपको न्याय कर देंगे, त्रिलोकी में पवित्र कर देंगे, आप पवित्र कर देंगे और सब काम करने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, पोता पोता ऐसा है कौन, कोई कोई आदमी मिल सकता नहीं, आप अरे किसी को चेला बनाते नहीं, मित्र बनाए मित्र, जीवन मुक्त महात्मा पुरुष निधारदास वो है, जीवन मुक्त है और विभीषण है साधक है और सुग्रीव है पामर है, कह रही है महाराज बाली के समान कोई इतने है महाराज, क्यों कहता है अरे महाराज बाली ये भाई नहीं है बैरी है, बैरी मेरा, अरे वो क्या कहता है, कभी तो मित्र कहता है, बैरी कहता है, दोनों बातें सुग्रीव मिलती है, बंधन हो मोरी है काला, मैं भाई नहीं है मेरा काल है, कहते कितना बड़ी कृपा करिए बारी ने जो महाराज आपसे दर्शन हो गए, बड़ी कृपा करी बारी को सपन कोई नहीं भाई नहीं है बारी है, भगवान को भी कह सकते हैं सर ध्यान दो आप, भगवान कहते हैं जीवन मुक्त महात्मा वो भी मेरा मित्र और जो साधन करता है वो भी मेरा मित्र और बिल्कुल पामर संसार में फंसा वो भी मेरा मित्र, सलाह देते हैं पूरी विभीषण आए तो सलाह ली कि क्या करना चाहिए, तो सलाह जी को मान देना चाहिए, बैरी का आया है पैर लेने के लिए आया है, कपट लेने के लिए आया है, अपना भेद लेने के लिए आया है, भगवान के वो भय मांग लेना हो कोई बात नहीं, शरणाई लेंगे और बैर गण उभय भांति उभय भांति ले आओ सका सुखी कौन है ऐसा ऐसा उदार कौन बताओ, को उदार जग माए बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम शरीश को नाही, ऐसो को उदार जग माए भगवान सावन उदार बेटा कृपा कोई नहीं है, एक आदमी अवगुण जान दे ये साधु है मैंने ये काम खराब किया तो मन उठ जाता, भगवान के सामने कोई ऐसा अवगुण नहीं जो भोल से छिपा हो, इतने अवगुण किए देखे देखी नहीं सना जरूर देख लेंगे, अवगुण नहीं गए अवगुण देखते ही नहीं, भगवान का कैमरा ही ऐसा है छपता ही नहीं, और गुण गुण छपते है, गुण गुण छपते अगुण छपते ही नहीं, देखते ही नहीं। अगर अगुण देखो तो हमारा कल्याण हो सकता है क्या? किसी जीव का भी कल्याण हो सकता है? कितने कितने जान जान कर पाप किए हैं उसका कल्याण हो सकता है? भगवान के यहां कोई बात नहीं। रहते न प्रभु चित सुख किए की कर तो सौ सौ बात ये हृदय की बात है। हृदय का जब अर्पण हो जाता है भगवान के, वही बात याद करते हैं। सुख होगी तो पलानी पर भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। सौ बार याद करते हैं भूल नहीं जाऊंगे, सौ बार याद देता है। हृदय की बात कर तो सुर सौ बार ये की बात सौ बार याद करे दिन प्रभु से सुख याद नहीं। इतने कितनी भूल करी है, कितना विरुद्ध चला है, ये याद ही नहीं। दिल देखे है ना तुम्हें आप, हाँ हाँ याद है। कौन ऐसा दुनिया में है नहीं, कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, जिस पर भगवान को याद नहीं करते, भगवान का नाम लेते हैं। सुरा मर जाए, दुआ मर जाए तो विरोध में लेते हैं, भगवान ने मार दिया, भगवान ने कर दिया। अरे तेरा ठीक किस बात में है, तुम क्या लेना इस बात का? बेटा मर जाए तो राजी होना चाहिए, माँ मर जाए तो राजी होना चाहिए, पिता मर जाए तो राजी होना चाहिए कि भगवान है, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा काम, बड़ी अच्छा बढ़िया बात बनी। राम जी ने मार दिया, खराब काम कर दिया। अरे तू क्या समझता है खराब काम क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या होता है? समझता है नहीं। फिर भी उदाहरण भगवान बोलता है, भगवान सब उदाहरण सह लेते, सब जितना उदाहरण है सब के सब सह लेंगे और कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। ऐसा है कौन? राम से तो कोई नहीं, भगवान के सुधार कोई नहीं है, भगवान भगवान ही है। संसार में कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में सहारा नहीं, किसी बात मत सुन, भगवान है। सब पर कृपा कर दे, सब पर अंजना में याद कर ले तो भी कृपा करते हैं। किसी तरह से भगवान याद कर लो, भगवान कृपा करेंगे। है एक भगवान ही है, शिवाय भगवान ऐसा उमा राम समित माही गुरु पितु मातु बंधु को ना हो ही नहीं सर, कोई कहीं नहीं था जाए। वो नकली को थोड़ा कर गए तो भगवान का भगत, तीसरा कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे भगवान को सोचे राजी होते हैं, राजी मना देंगे। अरे खुद के चाहने वाला, भीतर में चाहना रखने वाला कभी किसी की सेवा कर सकता ही नहीं, कैसे करेगा? ठीक है, भीतर चाहना है, वो सेवा कैसे करेगा? आपका कल्याण कैसे करेगा? वो खुद के भीतर में चाहना भरी हुई है, क्या करेगा? कर नहीं सकता, ताकत नहीं उसमें, लेकिन कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी चाहना नहीं है, कोई चाहना किसी नमस्कार भी चाहना नहीं, चाहना ही नहीं। आप ठीक समझो तो भगवान को सब सकते हो, शिवाय भगत और मिलेगा नहीं। दूसरे मिलेंगे भगवान के भगत, प्यारे भगत, तीसरा मिलेगा नहीं। हे दुर्गे तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। गोस्वामी महाराज बड़ी बड़ी विचित्र है, बड़ी श्रेष्ठ वाणी है। गीता और रामायण की वाणी विलक्षण है। राम जी के समान कोई नहीं है भाई, याद रखो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुरु की महिमा बहुत ज्यादा गाई है, पर ऐसा गुरु बहुत कम है। भगवान का प्यारा कोई होगा, कोई सही, कोई सही मिलेगा। अरे भगवान सदा पूरे के पूरे है, सदा सदा सबके लिए पूर्ण, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अभिषेक शुद्धाचारो बलते मानन भयगा, सचे दे लग गया तो साधु साधु मान जाते, साधु मंतव्य उस साधु मानो, साधु नहीं दिखता है, अच्छे आचरण नहीं हुए तो साधु मानना चाहिए, मंतव्य है, आज्ञा देते होम देते हैं साधु एक मंतव्य है, क्योंकि सम्यक बेहोश है निश्चय बड़ा अच्छा किया है, ऐसा बड़ा निश्चय करने वाला है कौन? कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। भगवान समान भगवान ही है, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं, होगा तो भगवान की कृपा से भगवान का भगत ही होगा और हो सकता नहीं। इस बात से सज्जनों आप लोगों से कह रहा है, भगवान के चरणों में शरण लो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, हे मेरे नाथ, और भगवान के साथ अपना भजन करने में अपनापन के समान दूसरी चीज नहीं है। अपनी माँ अच्छी लगती है, अपनी जूती अच्छी लगी, ऊंचे से ऊंचे बात माँ बाप अच्छे लगते हैं, और नीचे नीचे जूती फटी हुई भी अपनी अच्छी लगी। मैं ईमानदार हूँ, बेईमानी की बात नहीं, बेईमान तो बड़े अच्छे दर्द सो लेगा, पर ईमानदार हो फटे जूते जैसा अपना अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं रहता। भगवान के बन जाओ, मैं भगवान का हूँ, मौज करो, फिर आनंद ही आनंद है, दुख संताप नजीक नहीं आएगा, कोई तरह का ताप आपके पास नहीं आ सकेगा, एक भगवान मेरे हैं। जैसे मेरे मैंने कहे मेरे तो उपास दूसरा दान कोई, जाके श्री मोहन तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर उपास दूसरा न कोई। सज्जनों बहनों भाइयों सब ध्यान दो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। दरवाजा रोको मत भाई, दरवाजा में रोको, मन के सहाय अपना कोई नहीं है। सच्ची बात आज पक्की बात कर लो, अब अंतिम सत्संग है, ये एक सार बात है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। अरे भगवान के भगत हो तो कई भगत हो सकते हैं भगवान के समान, भगवान अपने समान बनाना चाहते हैं, चेला नहीं बनाते भगवान, भगवान गुरु बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। चेला कोई बनता है तो स्वीकार कर देते हैं, कृपा है ये, कृपा उदारता है भगवान की, चेला भी बन जाए तो स्वीकार करते हैं, पर बनाते नहीं, अपनी तो नहीं बनाते, अपने तो चेला नहीं बनाते, किसी चेला नहीं बनाया भगवान ने। आप ही तो चरित्र सुनते हो भगवान कृष्ण भगवान राम लगा, बताओ किसी को चेला बनाया गया? चेला बनता तो स्वीकार कर देते, ये तो एक कृपा है, पर चेला बनाते नहीं। सब अंश है भगवान का, अपना अंश है सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुदासी ममेव अंश हो जीव लोके जीव भूत, अपना अंश होता भी चेला नहीं बनाते। कितनी विशेषता, कितनी अलौकिकता, कितनी विचित्रता, माते नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते, बड़ा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, बरोबर बनाते हैं, जीवन मुक्त महात्मा के बरोबर, साधक के बरोबर, विषय पामर वो भी मारे बरोबर, सदा पूछते हैं। सुग्रीव ने कहा क्या करें भाई, रावण का भाई आया, रावण का भाई बैरी का भाई आया, ये देने के लिए आया होना, क्या करना चाहिए? सुग्रीव ने कहा कि उसको मार देना चाहिए, बैरी पक्ष रहा है मार देना चाहिए। तो प्रश्न करते सखा नहीं थी तो वो नेक बिचारी, तो नीति बढ़िया कर तिरस्कार नहीं किया उसका, सखा नीति तो वो नेक सखा से मामू पन भरना करता, मैंने अपने भाई शरणागत हो जाए भाई दूर रहता, वो कहे त्राहे त्राहे आर धर्म शरण सुख रहूंगी, त्राहे त्राहे आर रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, आप शरण हो ये कहते हो कैसे ही हो, दिन जरूर नहीं है दस बना ले रहते थे, संसार में जितने राक्षस है सब एक दस मार लिया, एक दस मार जरूर मेरा काम नहीं है, दसों का देश कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं, ट्राई ट्राई कह दिया उभय बांधते हो भेदार ले तो प्रेम रहते हो सरा दो उभय बांधते आओ ताकि सका सुनिए, कौन है ऐसा संसार में, कौन ऐसा है बताओ, कोई आप सब कोई बताओ, आप रामायण सब याद है, इसमें क्या कहा है वो अलग अलग विचार है, देश है बात है। वह राम समय माही गुरु पे तुम मातु बंधु को नानी कोई नहीं है। हे नाथ पुकारो, भाई वो बहन वो पापी वो संताप करने वाले हो, खराब हो अच्छा हो कैसे मंदा हो, सबका उद्धार करने वाले भगवान। आप पापी से पापी अभी से शुद्राचार्य भजते मानन बाग माई भजन में लग जाए, गुरु साधु मान लो, साधु मंतव्य आज्ञा है, आज्ञा हुक्म दिया है, विधि है, समय भी शुद्ध विचार मेरे शरण आ गया। साहब कहा कि ऐसा दुष्ट हृदय हो मेरे सन्मुख आओ कि सही आओ मेरे सन्मुख आ सकता है, ताकत से आ जाए, मैं मना नहीं है, मेरे साथ आ नहीं सकता, दुष्ट स्वभाव वाला आ नहीं सकता, मेरे मना नहीं है, दुष्ट स्वभाव कैसे आ सकता नहीं। इस बात के भाइयों सबसे कहना है कि भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई हो सकता नहीं, निश्चिंत रहो, भगवान को मेरा है, भगवान मेरा है। बेटा बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, पुत्र बनाओ, आपकी मर्जी आओ, उसको भगवान को मान लो, भगवान वैसे ही आने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, जमाई बनने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, बाप बनने को तैयार, गुरु बनने को तैयार, भक्त बनने को तैयार, आप बना लो अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ मेरा अंश है, सब मेरा अंश, सब मेरा अंश, सब मेरा ही अंश है, मेरे सिवाय कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ऐसे भगवान दवाई कृपा करने वाला कोई है नहीं ऐसा। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को बदल जाओ, कोई भी तुम मत देखो, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, एक नंबर यार, गुरु पितु मातु बंधु, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, गुरु है कोई माँ है कोई बाप है कोई भाई है कोई नहीं अपना, वहां राम समय तुम्हारी राम जी के शरण हो जाओ। एक गुरु की महिमा करते ना वो ठगाई है, ठगाई कहते हैं गुरु हो जाओ, गुरु सबसे ऊंचा है, कुल ठगाई है, ठगने का सगे तक ठग गया एक तरीका है और कुछ नहीं है। राम जी का ऐसा ठगाई होंगी नहीं, ठगाई जाए तो भगत ठगे जाएंगे, भगवान खुद ठगाई जाएंगे, ठगी करेंगे नहीं। हमारा राम से राम जी इसमें कोई अपना नहीं है, ऐसे छोटी अवस्था बस लग जाए भी भगवान की तरफ कितने महत्व हो जाए, बड़े क्षेत्र बन जाए, एक भगवान है, भगवान ही मेरा है और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सपने में कोई नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम माने तो हमारे हैं, हम नहीं माने तो हमारे हैं, याद करो तो हमारे हैं, न याद करो तो हमारे हैं, भगवान को माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं, बैर रखे द्वेष रखे बैर रखे तो भी भगवान हमारे हैं। भगवान को माने ही नहीं, संसार भर से उखाड़ देंगे, भगवान का नाम निशान मिटा देंगे, ऐसे कर्म के जोर से लगे उन पर ये कृपा बिल्कुल कृपा, अपनी तरफ से कृपा में कमी नहीं है, ऐसा सिवाय भगवान की कोई हो नहीं सकता, हो सकते नहीं, ताकत नहीं किसी में ऐसा होने की, भगवान ऐसे आते। इस वास्ते भाइयों बहनों असली सीधे असली भगवान हमारे हैं, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, और कोई है मेरा कोई नहीं है, कहाँ अपना कौन होगा बताओ, ऐसा निभाने वाला ऐसी सच्चाई के साथ रहने वाला कोई नहीं है, एक भगवान है। ये बात यहाँ से कोला से ले जाओ, एक भगवान है, भगवान मेरे हैं, ये भाई और बहन समझ रहे कितनी बात है, ऐसा मानेंगे नहीं, ऑपरेशन कराएंगे तो चंद कराएंगे, ऊंधा ऊंधा काम करेंगे, उल्टा उल्टा काम करेंगे, छोटी बात मानो तो कृपा रखो, कृपा नाथ आप सब भगवान हमारे हैं, डर किस बात है, 10 हो 20 हो 50 लड़का लड़की हो जाए तो पता किसके लगे, तू जाना तुम्हारा काम जाने, उसके बाद तुम करो, आप हो जाओ निश्चिंत निर्भय निशंक। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, कर उठाओ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मारना है, प्रतिज्ञा की नहीं, अरे अंध में नींद आएगी, भगवान नींद नहीं, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, कैसे कर, कौन दयाल, ऐसे कौन है कर दिया बताओ, ऐसे कृपा करने वाला है कौन, एक एक अद्वितीय एक परमात्मा, उसका भजन करने वाले वैसे हो जाते हैं, बन जाते हैं, और कोई है नहीं, सबसे हृदय से भगवान है एक, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, केवल भगवान का भरोसा, केवल एक भगवान का भरोसा, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जिड़ताई, गोस्वामी जी बना देते हैं हरु दीन दंताई भाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, और विश्वास आस भरोसो, तीन बात नहीं है, और किसी आस मत रखो, विश्वास मत रखो, भरोसा मत रखो, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जिड़ताई, दूसरे किसी का भरोसा करना है, आशा करनी है, ये जड़ता है, मूर्खता है, गर्म निकित नीचे पड़ा है, और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ता ही, हाँ ये जड़ता है, तो किसी का भरोसा करता है, आशा करता है, जो विश्वास करता है, या जीव जड़ता है, मूर्खता है, या बेहती रघुवीर पुष्प, और आस विश्वास भरोसो हर जीव जड़ता ही, यह विनती रघुवीर गोसाई, ये मेरा था, और आस विश्वास भरोसो हर जीव जड़ता ही, पिता तजो प्रहलाद भजन बंधु भरो मैं तारी, कंद भजवंत में गुरु प्रण बलि गुरु तजो भेष मंगलकारी, एक भगवान के लग गया वह सब मंगलकारी, सब मंगलकारी हुआ, पति पुत्र आदि जिंदे गए, शुभ समृद्धियां जाए, एक भगवान को मानो आप, एक भगवान को, एक भगवान को मान लिया, मान लिया, मान लिया, वैश निहाल जाओगे, सब निहाल हो जाओ, सब के सब निहाल हो जाओगे, भगवान को मालिक मानो, हमारा मालिक भगवान है, सेवा सब करो, सुख पहुंचो, पर भरोसा किसी का नहीं, आशा किसी की नहीं, और आस विश्वास भरोसा, तीन बात, और की आशा नहीं, और को विश्वास नहीं, और को भरोसा नहीं, ये भरोसा है आशा विश्वास भगवान का, सेवा सभी करो, सेवा करने में सभी करो, पर आज विश्वास भरोसा हर जीव जड़ता है, या जीव जड़ता है, दूर होता है, एक आश विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक निधन ध्याम हित सातक तुलसी दास, जैसे सातक जल बरसा जल पीता है और जल पीता नहीं, गली गली पीता, ऐसे सातक तुलसीदास आनंद भाव से, और आस विश्वास भरोसो हर जीव जिंदा, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह रघुवीर गोसाई है, और आस विश्वास भरोसो हर जीव जिंदा, यह विनती रघुवीर गोसाई, और कोई विश्वास नहीं, और भरोसा नहीं, भरोसा को भगवान रखो, आशा रखो भगवान की, विश्वास करो भगवान का, और विश्वास लायक नहीं है, कोई विश्वास लायक नहीं है, विश्वास जैसी चीज सिवाय भगवान की और साथ मत करो, अब सेवा कर दो, सेवा खूब करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से पद से अधिकार से योग्यता से सेवा करो, भरोसा किसके लिए, आशा नहीं किसी, और आश विश्वास भरोसा, तीन चीज, आश विश्वास भरोसा, ये भगवान का, और कोई पता नहीं, ऐसे करो, सब विश्वास करो, भरोसा करो, परंतु अंतिम विश्वास, अंतिम विश्वास, अंतिम विश्वास, अंतिम विश्वास, अंतिम भरोसा, थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए ठीक है, काम चलो, पर असली हमारे भगवान है, केवल भगवान। मीरा भाई ने कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चाकेश्वर मौजूद मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, दूसरों कोई है मेरा कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज आपकी तिरजित्ती भी तीज आपकी नहीं है, बहम रह जाएगा आपके, बहम निकाल दो आज, कोई चीज अपनी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, पता नहीं है कब चला जाए, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है, कब तक ये कैसे रहेगी पता नहीं है। अरे भगवान अपना है, वो जा सकते नहीं। तुकाराम जी महाराज हुए, उन्होंने लड़ाई की भगवान से और पद बनाए कई विद्वान थे ब्राह्मण, उन्हें अधिकार नहीं है, फेंकने सभी नीति में और बैठ गए कह गए मेरे बनवाया क्यों, पहले मेरे से बनवाया क्यों, बनवाया तो लिखवाया क्यों, लिखवाया तो फेंकाया क्यों, क्यों किया ऐसा, ये आपका गम, सब गलती आपने, मेरी क्या गलती, आपने कराया तो मैं किया, मैं तो पोते आ गई साबत की साबत जल में से, इंद्राणी नदी में से पंडरपुर में पद गाया जाए, पहले पंडरपुर में पंडरी नाथ के सामने पहला वही पद गाया जाता है, मैं थोड़े बनाया, मैं कविता रही है, मैं बनाया कोई, आपने प्रेरणा कर लिखा तो क्यों लिखवाया, मैं ऐसे लिखवाया तो भाई क्यों लिखवाया क्यों पहले मेरे से, एक शिला पर बैठ गए बस धरना देख लाल पोत देने भाई पंडित आज पद गए थे तुकाराम जी पहले पद गएंगे फिर बाद में जन सुनाए, भरोसा पक्का, तुम्हारे भरोसा किया, तुम्हारे विश्वास पर किया, तुम्हारे कहा था इसमें लिखा, कोई मारी कविता है क्या, मेरा नाम है क्यों करा मेरे से, डुबाया क्यों, ब्राह्मण विरोध किया फेंक दिया, मेरी क्या बोलती है, मेरे से क्या लेने बताओ, तो भगवान को गलत करी पंडित खुद भगवान गलती, भक्ता के चरित्र ऐसे विचित्र है, भगवान है उस भरोसा है, भगवान का विश्वास है, भगवान की आशा है, सज्जनों सच्ची बात है, ऐसा कोई नहीं है भगवान के सिवाय, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, संत महात्मा हुए तो भगवान से हुए हैं, भगवान से सीखे है, सीखे हुई टीका रहेगी, जो चीज जो असली हुई वो रहेगी, वो बताएगी भाई ऐसी भगवान की है, इस वास्ते भगवान अपना माता है पिता है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु ससा, तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या देवनम, तुम्हें वो तुम्हें वो सर्व, एक भगवान है हमारे, एक भगवान को याद करो, एक भगवान को याद करो बस, एक आस विश्वास भरोसो हर जीव जीवता यह बेदी जगवीर गोसाई, ऐसे भगवान को याद करो सजनों, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा, आप दिन धन्य हो जाएगा, जीवन उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, केवल भगवान की याद करने से, और सात पांच बातों की जरूरत नहीं है, एक भगवान मेरे सेवा कर दो, कोई अपन संतान से मन से पसंद से अपने योग्यता में सेवा कर दी, शास्त्री आज्ञा के अनुसार महात्मा संत कह रहे सेवा कर दी, बस शुभ पहुंचा दिया, हाथ जो मेरा मारा चेहरा भी और मेरा फेर ही मारा, रोटी भूखा लेकर दे दिया, रोटी दे दो, जल पा दो, कपड़ा दे दो, है तो दे दो, नहीं बैठो हाथ जोड़ दो, पर आशा मत करो, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, ये तो भाई भगवान को दे दिया, ये तो भगवान को दे दिया, ये करते है ना, ये नहीं गा है, आज हम नान और भिक्षा देंगे नहीं, हमें आज नींद दे दिया, ऐसा नियम नहीं लगा सकता है, मोह जाएगी आनंद जाएगा निहाल। उमा राम समय तुझे गुनाही, गुरु पितु मातो बंधु को नाही, गुरु पितु मातो बंधु को नाही, उमा राम समय तुझे गुनाही। भगवान समान हित करने वाला है कौन, रक्षा करने वाला है कौन, ऐसा बलवान कौन है, धनवान कौन है, किसी विषय में देखो किसी विषय में कमी नहीं। विषय कमी अपने विश्वास में है, आस विश्वास भरोसा ये कमी है, ये पूरी करो अपनी तरफ से बस, फिर सब पूरी। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, एक आस विश्वास भरोसा भरो, जीव जड़ता है, जीव जड़ता है, मूर्खता है, आज इतनी है, और का आशा दिया, और का विश्वास दिया, और का भरोसा दिया, ये जड़ता है। एक बहती रहू वीर गोसाई सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, संसार में कोई नहीं ऐसा सिवाय भगवान की कोई नहीं। एक आस विश्वास भरोसा हर जीव जड़ता है, यह बनती रघुवीर गोसाई, ये नमस्कार है। कोई नहीं है भाई, वो सज्जन वो सच्ची बात आ रही, और आस विश्वास भरोसा हर जीव जड़ता है। कौन है बताओ, भगवान के समान कौन है, भगवान से बढ़कर हो सकते हैं, भगवान बड़े महात्मा हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, वे कैसे है? राम ते अधिक राम गर्दाशा, मोरे मन पर बस विश्वासा, राम ते अधिक राम गर्दाशा, राम ते अधिक हुए राम ते, राम के सिवा जी हुए राम ते अधिक राम गर्दाशा, राम ते अधिक राम गर्दाशा, राम जी से अधिक हुए, मैं राम से ही अधिक हुए, और अधिक होने कोई ताकत नहीं है, बताओ तुझे ताकत होगी। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से, राम जी से दास अधिक हुए किससे, राम जी से, राम जी से हुए। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास राम जी से अधिक हो गए, किसे किए गौरव, राम जी ने किए, तो राम जी से समर्पण कौन हुआ राम ते अधिक राम गर्दासा, राम सिंधु घर चंदन धीरा, चंद्र तर भरि संत समीरा, और कोई है नहीं। जितने अधिक हुए राम जी के समान हुए, राम जी से श्रेष्ठ हुए तो संत हुए, वो भी राम जी के किए हुए हैं, अपने बल से नहीं हुए। जो संत राम जी से अधिक है वो क्या राम जी ने किए, अपने बल से हुए, बताओ आप, अपने बल से हुए राम थे हुए, राम से अधिक राम कर दास, राम जी के दास राम जी से अधिक हो गए। भगवान अपने भक्तास्ते अति प्रिया, भक्तों है प्यारे, साधक भक्त अत्यंत प्यारे। रामायण में गीता माया बारह अध्याय में प्रिय प्रिय बताया, शब्द दादा ने मत पर भक्तास्ते अतीव प्रिया, बीसवें श्लोक में शब्द का श्रद्धा करते हैं, प्यार करते हैं, साधु भगत है, ये सबसे सिद्ध भगत है, पांच भक्त में प्रिय प्रिय भक्त है, साधु के अत्यंत प्यारे। छोटा बालक सबको प्यारा होता, माँ को प्यारा छोटा बालक ये छोटा है, ये भक्ता से अति प्रिय अत्यंत प्यारे बालिक है ना, जो श्रेष्ठ है वो भी भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के संबंध छोड़ दो मेरे क्या हुआ है, ये इतना बात शब्द देता है बात भी, पर बिजली का संबंध साहब देखो तुम्हारे साथ क्या कुछ भी प्राण से लेके मर गया मुर्दा है, भगवान की शक्ति है, सब जगह भगवान की शक्ति है, जहाँ कहीं देखो आप शक्ति भगवान की है। यज यज विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित हुआ तत्व देवा भगत चंदो मते संभव, सब ही सब भगवान की तेज है। यज यज विभूति मत सत्व जहाँ जहाँ विभूति है श्रीमद ऊर्जित हुआ, जो बलवान है जो कुछ है तत्व देवा तुम ऐसा निर्णय कर लो सब मेरा है कहां तो मिलती का नाम तो विद्या नाम कितनी मूर्ति गिराओ जिस जगह तुम्हारा विवेक दिख है भगवान की कृपा है भगवान सहाय है भगवान सहाय है अपनी कोई नहीं है किसी के पास नहीं है सब भगवान में दिया हुआ है प्रभाव सब भगवान का है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 5 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से कुलायत में हुआ। राम।